اوس دې صورت کې سورت المدثر ورستو د مزمل لري ترتیب کې سلور اویای نزول کې سلورم داوا اور سودا مسله جماعت دی جوړ کو میدان تی وبس یا ایها المدثر دې سار نه دې بوج والا تا کې الله بوج واچول د قران قولا ثقيلا مراد دې اے بوج والا اوم پاسا یا دسار اغا کمبل آجون کے بزاننا داوما غا حیعت دے چبا بیان کو سڑی تویالا کسری کمبل بزان آجولی آنی آجولی پرینگ دا لازی تڑلی کارو کا اوم پاسا فاندر اوی رو خلق واوابر ذکر تی سمت لب تمام افتا بستادا کاری بل افتا بمستادا کاری میدان دوگا اوی رو خلق ارکان تیار شو اے هغه سړیا تا ځان چې کوم دې وسادر کې انخلولې پاسا خلق ويرو وربک فکبر او ذرفستا یعنی ذرف تعظیم بیان کا کبر عظمت بیان کا وسیابکا اخفل لمن خطیحر پاککا بیانوکا لمن بری پاکشی یا سیابنا بدن لکا حدیث مطلب ام دادی ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نو پسوابو کدیر احادیث ازدکون کی بیانون کی او امار تصادر ہونی ہونی سا مطلب دا حدیث سیاب ذکر دا آلائی نی دفع سی مراد تی نکل یعنی متوجیش زم متوجیشم بل حدیث کی راضی او دا نور و خلق و کارون و چا تجارت کولم او چا زمیداری کولا ابو حریرا نوڑی روٹی نور سار نباقام پوری تاریم نوزک دیر رو تیاری او دا سیاب مانا یو کئی بدن زړه پاک کبیل کن دنیا تا توجه و نکی ور رویز او درگاہون والاونا فاہجور جدا شا درگاہ تا زی ویمند جوڑ کلی قوالیان والدی مولود والدی دغا مولیان و سرکینن جدا شا اتحاد ور سرونکی ولا تمنن اوس معنا وکا اے بوج اے ځان باندې بوج اچونکی پاسا او يرو مخلوقات او بیان کا ذرف تعظیم او ذرف تعظیم بیان کا خپل رب تعظیم لویواله بیان کا خپل لمن پاک خپل بدن پاک خپل زړه پاک درگاہونو والو نه جدا شه مزباتا ولا تمنن مزباتا تستکثر ځان لا دا خپل عمل ډیرو غنی تستکثر چې عمل ډیرو غنی ډیر ډیر کار مې په دنیا په بل وړو ولی ربک فاصبر او خپل رب لرا صبر کوا کلکش ویزانو کی رخن ناپور او پوکو آلشی کلچ پوکو آلشی فن ناپور خوش پیلے کی مز باتا چھو دیر گنی خپل عمل خپل بیان او کلچ پوکو آلشی خوش پیلے کی نو دا ورز ورز دا عصیر سخت دا ورز بیورز سخت علل کافرین پا کافران بانی ندا آسان دا ورز بڑی رگرانی فریک دا اللہ و ایمان مخی میری و آغا سوک چی پیدا کری دی ما اینی مخلوق وحیدن و تشتور دنیا تجرات دل ایسو مز جامیم نیمار لجامی اردنی و جالتو لہو او گرزوری میودل را مال ممدود پراخا او گدین پراخا و بنین او زامن حاضر پکور کی بیچاونا میور کڑی و بیچاونا و محطو لہو تنہیدا او بیچاونا میور کڑی و بیچاونا میور لہ ورکڑی و بیچاونا وبحت له تمهيدا یعنی تیار کړې موده د پاره تیارې زی به ولا تیار کړې کور مولا تیار دې بستر مې ولا تیار کړې شهود زکه ول زکه د مالدار سامان مزدوري لکې کور کې سمایت ماو بیا ته وساتی ان ازیدا چې دل وزيات کو زیادی کرم دلرا کلا جرم ندا یقینا نوده لی آیاتینا ده کتاب زمین عانیدن معانید زدی سا احر قوزر ده چوبا خیجون دلرا سعودا اوچت مخانت ده عذاب سعود لکه چڑایی بانیش ده بل روانی یو پوڑایی بده بل سختی ان او یقینند فکر سوج کړو وقدر وان د ازه کړو وزین کین په پوتلانو حلاک دي شي تبا دي شي سرنګ اندازه کړو بیا دي حلاک شي سرنګ اندازه کړو ثم نظر بیا تا تکتل تا ته یو کتل ثم ابسا تندیتی داوری تا تی کتل چه تا مرعوب اکی او دیر سرگی دبانی رو باشی و بسرا خلی ورانه ولن تنده تیو کو و بسرا خلی ورانه ولن یا و بسرا ورگوزی او پرسولو بوٹی کرو ورگوز پر سمات برا بیا اشاک را دالا دا کتاب نا وستک برا او زانی لویو گنو موتبری اوگر نویل نده دا مگر جادو یو سر نقل شوی دین یو اثر اثر دی نقل شوی دی بلشان اساتیر الاولی اثر تمزک اثر دی نده دا مگر قول دل بنده وینا دل بنده کرده چه در نبکم دوزختا او سچی کوا کتال رسد دوزختا لا تو بکی نب پریگری ددوی ددوی نیو کسم ولا تذر او نبدن نب پریگری دا عذاب وخا ولا تذر او نبکی لواحة للبشر الله او سیزی با للبشر بدن سربن بمولو سی مقرر دی پدیبانی تیسا تاشر نولس فرشتی مراد تین کسرت تی اللہ وی دنیا نولس دشل گولی نشی بغیر زمان مطلب دی او ندیگر زولی مونگا او ندی مقرر کری مونگا اصحاب النار او ندی گرزولی مونگا اغا مقرر پا جہنم مگر فرشتین او ندی گرزولی مونگ شبید دی مگر فتنتن عذاب مطلب سده دا نولس شلم زیم اللہوی مزب پورایم شرکیږي نه یعنی الله وې زه پوره یم تاسو ټول ماته محتاج یې مراد نه نورلس انوا دي جماعتونه دي دا کاملېږي په شلو باندې او بغیر زمانه نشي شرکولې مگر عذاب د فاردا کسانو چې کفر وکړي چې پواشي یقینو کې هغه کسان چې ورګرې شوی دی ورته کتاب هغوی د پاره فتنه او د مؤمن د پاره سبب د یقین او ښکاره شي ښکاره کې هغه کسان له چې مؤمنان دي ایمان د دوی زیاد شي نمانه ښکاره کې او شک نکیا کسان چې ورکړی ورته کتاب او مؤمنان او چې وای هغه کسان چې پزرون د دې کې بیماری ده او کافران سي اراده ده دا الله په دې مثال د نولسنو دارنګ الله خطا کوي هغه چاله لري چې رضا وشي انکار کوي توفیق ورکوي هغه چاته چې رضا وشي او نه کويږي پلاسکر درف صاحباني مگر یو الله دون ډیر دې پته نه دي اون دې دا جهنم مگر اون دې دا جهنم یادا انوا مگر فن د پاره د بشر یا نه دې دا کتاب مگر فن دې د پاره د بشر کلا حق خبر یقینا والخبر او شاهد داس کوغمای ستا په حال شاهد داس کوغمای ستا په حال یری څنګه چې کوغمای تلون کې درنو ته تلون کې یا څنګه چې ستا اول حالات کې اول کوغمای ابو بکر لیدلی دریم ارسو دریم کو مشهوري واللیل او شبا شاید کلا چې پشاشی او سبا کلا چې روخانشی یقیناً دا قرآن نبی یاد عذاب یو دے دا علوی مثالون نا دا مثال نظیرن یرون که دا بندیان دا پارا دا چا چی خوخ استاسی نا چھوڑاندی کی گی دا اللہ کتاب تا یا رستو کی گی دا قرآن نا هر یو نفس اغا چی دا کڑی نی پخپل عمل بی گانا مگر خی طرف والا وی و بجنت کی تپو سنا بکئی د مجرمانو نا سشی راوست تاسی لرا ای سقر جہنم تا وی با نو منگا منز کون کی دا دین کار منگ او نو منگا خوراک ور کون کی مسکنانو تا مختاج تا او وو منگا شنن و تلو پا باطل کی مال خائدین سرد اوفو و هنکو نا پا باطل کی هر باطل فرست را با منگ ناسو او مونږه چې درو مو ویل په قیامت تر دې چراغه مونږ ته یقین شی یقیني نه مرګ په فائدہ باور کې ورنه کې دی او ته خلاص ول د خلاصونکو شفاعت به بش نه کی مسری دی ولرا ان تذکرۃ د فن کتاب نه موردین تختی مساړي تب وې د اخری ترې دلیلی فرت من قصورتن او تخصید لري داز مرینا بلکې اراده لري هر یو سړی د دینه چې ورته شي دتا کاغذ د پرانیسته شوی عمل لامه یقینا بلکې دیو نه یریږي د آخرت نه یقینا دا قران دی تذکرتن فن یاد آخرت هغه څوک چې فقهی چې فن والی د دینه افن ناری دینا مگر چوباری اللہ او دا اللہ لائق دے متقیان سرا او دا اللہ لائق دے دب خنیم دو سورت ممتازو دا نور سورتون را یا ایوہ المدسر اغاو اوامر سا احرقوهو سعودا او بیا بیا فکر و قدر او دا مسله د دواړو صورتونو د امتیاز جمعه جوړ کا میدان دیوا سوچ کار وکړه تور راواخله بل سوک بل سوک.